programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier Włoch wraca z Japonii, jedzie do Emilii Romanii, regionu, który zmaga się z katastrofalną powodzią. Marszałek Sejmu w Korfantowie będzie wspierać inicjatywę Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Od jutra w Sudanie tygodniowe zawieszenie broni. Czerwony alarm w związku z katastrofalną powodzią wciąż obowiązuje we włoskim regionie Emilia-Romagna. Żywioł pochłonął 14 ofiar. Z zagrożonych terenów ewakuowano już 36 tysięcy ludzi. Straty szacowane są na miliardy euro. A dziś na miejscu będzie włoska premier Giorgia Meloni, która skróciła swój pobyt na szczycie G7 w Hiroshimie. Moje sumienie każe mi wrócić, podkreślała w Japonii. Nie mogę dłużej być daleko od Włoch. W tak trudnej sytuacji muszę zaangażować się osobiście, aby podjąć niezbędne kroki w związku z powodzią. Chcę też osobiście podziękować 5000 osób, które wyciągają pomocną dłoń, oraz wszystkim ministrom, którzy zajmują się kryzysową sytuacją. W regionie Emilia-Romagna w ciągu 36 godzin spadła norma deszczu z 6 miesięcy. Wystąpiło 305 lawin błotnych i osuwisk ziemi. Zamkniętych jest ponad 500 dróg. Wiceminister rozwoju zadeklarowała, że rządzący zdążą wdrożyć wszystkie zmiany, aby od nowego roku świadczenie 500+ wzrosło. W Trójce Olga Semeniuk-Patkowska tłumaczyła, że wcześniejsze podwyższenie świadczenia nie jest możliwe z powodów m.in. proceduralnych. Konsultacje społeczne muszą być zabezpieczone na dany rok budżetowe środki finansowe. Musi być zespół programowania prac rządu, musi być stały komitet Rady Ministrów, musi być Rada Ministrów. To zróbcie to, Sejm, to Senatem. Zróbcie to. Ale gdybyście mieli podstawową wiedzę legislacyjną i Donald Tusk, byście wiedzieli, że na 1 czerwca nie jest to możliwe. Pani... Poseł Lewicy Adrian Zandberg mówił, że świadczenia powinny być waloryzowane. Cały system zabezpieczenia społecznego słyszał powinien być waloryzowany w sposób automatyczny, nie z łaski tego czy innego polityka. I wtedy byśmy też wyjęli sobie takie sprawy poza przedwyborczy spór. Świadczenie 500+ od nowego roku ma wynieść 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek weźmie udział w pikniku rodzinnym w Korfantowie w województwie opolskim. Ma to być wsparcie inicjatywy Chrońmy Dzieci i Wspierajmy Rodziców. Michał Fabisiak. W całym kraju od miesiąca prowadzona jest zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma zwiększyć kontrolę rodziców nad treściami przekazywanymi w szkołach. Przewiduje on między innymi, że bez ich zgody dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach dotyczących edukacji seksualnej. Inicjatywę od początku jej powstania wspiera marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ten projekt ma dać prawo rodzicowi do tego, żeby zdecydował, czy chce, żeby jego dziecko było w ten sposób wychowywane w szkole, czy też nie. Po drugie, żeby nauczyciele mieli najwięcej do powiedzenia i byli prawdziwym wsparciem dla rodziców. Dziś marszałek Sejmu będzie zachęcać do poparcia projektu mieszkańców województwa opolskiego. Aby mógł on trafić do Sejmu, musi podpisać się pod nim 100 tysięcy osób. Na uzbieranie tej liczby Komitet Obywatelski ma jeszcze 2 miesiące. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A jutro wieczorem rozpocznie się tygodniowe zawieszenie broni w Sudanie. Zgodzili się na nie przywódcy obu walczących stron, poinformowały we wspólnym oświadczeniu Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska po rozmowach pokojowych w Duddzie. Rozejm może zostać przedłużony za zgodą obu stron. Walki w Sudanie rozpoczęły się 15 kwietnia. Siły szybkiego wsparcia pod dowództwem generała Mohameda Dagalo zaatakowały wtedy kluczowe obiekty rządowe. Od tego czasu w starciach między siłami rządowymi i faktycznego przywódcy Sudanu Abdela Fattah al-Burhana, a bojownikami zginęło ponad 450 osób, a ponad 4 tysiące zostało ranne. W Warszawie trwa 32. Festiwal Mozartowski. Do 2 lipca zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń, spektakli operowych, koncertów kameralnych czy warsztatów. Imprezie towarzyszy Festiwal Mozart Junior, mówi dyrygent Kuba Wnuk. Choć jest to 4. edycja, to można powiedzieć, że wpisał się już ten festiwal na stałe w kalendarz kulturalny Warszawy. Jest to festiwal adresowany do najmłodszych odbiorców, ale nie tylko, ponieważ również dla ich opiekunów, gdyż wiemy, że muzyka Mozarta jest uniwersalna i łącząca pokolenia. I czeka nas wiele wydarzeń, m.in. spektakle dziecięce, czyli mniejsze formy, krótsze formy, stworzone na podstawie pełnowymiarowych oper Wolfganga Amadeusza Mozarta. W samo południe w basenie artystycznym zaprezentowana zostanie młodzieńcza opera Mozarta, którą kompozytor stworzył mając zaledwie 12 lat. Teraz w Trójce już czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Dariusz Urbanowicz. Najlepszą drużyną siatkarską na kontynencie europejskim jest wicemistrz Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła w finale klubowych mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów. W Turynie pokonała mistrza Polski Jastrzębski Węgiel 3-2, a w setach 26-28, 25-22, 25-14, 28-30 i tiebreak zakończył się wynikiem 15-12. Z sukcesu cieszył się Aleksander Śliwka. Każdy jest szczególny, ten smakuje chyba najlepiej z tych wszystkich, powiedzmy tak. Tym bardziej, że był to zdecydowanie najtrudniejszy mecz, jaki mieliśmy w finale Ligi Mistrzów w tych 3 latach. Mecz legendarny, mecz, którego nie zapomnę, 3. puchar dla Kędzierzyna. Cóż mogę więcej powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy. W Lidze Mistrzów wygrały siatkarki Waki w Banku Stambuł po zwycięstwie z Eczaczybaszy Stambuł 3-1. Na boiskach ekstraklasowych wczoraj niespodzianka w Gdańsku, pewna już spadku Lechia pokonała Legię Warszawa 1-0. Strzelając gola w 8 minucie doliczonego czasu gry, bramka padła po niesamowitym lobie Michała Gajosa zza połowy. Jagiellonia zremisowała z Krakowią 1-1, a Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. W Hiszpanii Robert Lewandowski z bramką w przegranym meczu Barcelony z Realem Sociedad 1-2. Wczorajszy mecz na Camp Nou był okazją do odebrania pucharu za zwycięstwo w La Liga. A na kolejkę przed końcem sezonu mistrzem Anglii Manchester City, który zapewnił sobie tytuł mistrza bez gry dzięki wyjazdowej porażce Arsenalu z Nottingham Forest 0-1. To przedostatnia kolejka Premier League. A teraz majowe święto szachowe w Warszawie. Magnus Carlsen od dziś do piątku będzie grał w stolicy. Najlepszy szachista świata wystąpi w turnieju Superbet Rapid and Blitz, zaliczanym do cyklu Grand Chess Tour. Norweg grał już kiedyś w Warszawie w grudniu 2021 roku. Wtedy ukończył turniej na 3. miejscu i nie był z siebie zadowolony. Pamiętam, że turniej był dobrze zorganizowany i przyjemny, ale nie grałem zbyt dobrze. Ale to było w środku zimy. Poczekałem więc na przyjemniejszą pogodę i w lepszym nastroju mam zamiar zagrać o wiele lepiej. Turniej rozgrywany będzie w salach pokazowych Muzeum POLIN. Pierwsze partie rozpoczną się dziś o 14:00. W stawce 10 zawodników jest 2 reprezentantów Polski, Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Ten drugi na otwarcie zmierzy się właśnie w szachach szybkich z Magnusem Carlsenem i będzie zaczynał białymi. Rozpoczął się drugi z półfinałów koszykarskiej ekstraklasy. King Szczecin pokonał BM Stal Ostrów Wielkopolski 80-78. Rewanż jutro w Szczecinie, gra się do 3 zwycięstw. Na najwyższy poziom rozgrywkowy, i to ciekawostka, awansowała drużyna Dzików Warszawa. Niedziela ciepła i prawie w całym kraju słoneczna. Termometry pokażą nawet 26 stopni, mówi Emilia Szewczak z INGW. Temperatura powietrza już znacznie się podniesie w całej Polsce, również nad morzem, gdzie będzie wynosić od 15 stopni na Helu do około 23 stopni w Kołobrzegu. Na przeważającym obszarze Polski 24-25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich w Szczecinie oraz w Zgorzelcu. Spodziewamy się 26 stopni na termometrach. Synoptycy prognozują burze na południu Polski. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu, grad i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, patrz, patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 27 maja od 11 do 20.

And with a voice like Gallup ringing out, there's no way the band could lose. Duke, dedicated to Duke Ellington. Rozmawiałem z moją mamą zaraz po koronacji, która odbyła się już nieco ponad 2 tygodnie temu i była oburzona faktem, że młodszy syn był potraktowany tak jak był potraktowany, czyli był zwykłym gościem koronacji swojego ojca. Jednocześnie, he left, ale jeszcze są wnuki przecież, jest jeszcze żona, no powinni się jakoś ze sobą dogadać. They didn't wanna come. Niektórym to się nie podoba. My, proszę państwa, też w naszej rodzinie Bed and Breakfast mamy pewien rozłam, bo Raf jednak wspiera mainstream. Not mainstream. I Williama, jest po stronie Williama i Kate Middleton, a ja jednak na początku tak nie było. Na początku tak nie było, ale teraz, kiedy zacząłem się przyglądać pewnym sprawom i je analizować, to jednak wydaje mi się, że nie mieli innego wyjścia i musieli opuścić rodzinę królewską ze względu na dobro swoje i swoich dzieci. Piotr, i atmosfery, która tam panowała być może. I'm a subject of His Royal Highness King Charles III. Jesteś poddanym. No dobrze, jesteś poddanym, ale mieszkasz gdzie indziej. Jesteś takim z odzysku. Może. I'm on his side. I'm with King Charles. Ale ja nie powiedziałem, że jestem przeciwny królowi. I felt it in your bones. Nie, ja na razie analizuję sytuację, obserwuję, wyciągam wnioski i zastanawiam się, kto zachował się bardziej przyzwoicie i kto mówi prawdę. To jest najważniejsze. Let's have a look who released a book, a film, and is trying to make money out of this situation. You have to have opportunity now to say your version of true, let's say. But they could have done that without Jeżeli making money. Nie przebija się, bo jest zrobiony specjalny PR section, który obsługuje zarówno koronę, to zostawmy oczywiście, ale jednocześnie też Williama i Kate Middleton. I nie jesteś w stanie podać informacji tak, żeby ona została przekazana, tylko pojawiają się po drodze różne dziwne historie. To jest opisane w książce. To jest opisane także w niejednym filmie dokumentalnym. Wait a minute, stop. Who made this film and who wrote this book? No, royalsi, ci, którzy odeszli. Czyli Harry. Ale to nie jest dowód na to, że kłamią. It's their side of the argument. I'm on the side of Charles, my king. Ja sobie siedzę wyglądnie w swoim fotelu i obserwuję, co się dzieje. Oglądasz filmy. Uważam, że w każdej rodzinie dzieją się różne rzeczy. Nie każdy z każdym się zgadza. Did you buy the book? No. Okay. Did you steal the book? No, I haven't read it. So you haven't read the book? I haven't. So you don't know what the book says? I will. Okay. And did you? Of course not. Mm-hmm. I'm not going to buy the book. No. I will buy the book. I will pay, so he will earn my money after okay. I buy this book. When you've read the then book. I'm going to borrow you my book. Okay. London Grammar, Californian Soil przed momentem. To wszystko się zgadza. Krew angielska, a jednocześnie utwór o Kalifornii, gdzie żyją obecnie no, młodsi royalsi. And what do the royal family drink? They drink tea. Always tea. Do you prefer tea or coffee, Piotr? Coffee, however, I like, from time to time, I like tea. English. I have to say... Zawsze z Anglii przywożę sobie tea. Isn't it? It is inna, isn't jest it? Inna, jest mocniejsza. Well. Jest taka, która nadaje się dobrze do mieszania z mlekiem. A ja piję z mlekiem zawsze. Beautiful. Niektórzy mówią bawarka, ale ja nie wiem, co to znaczy. Yeah, I came across that, but it's tea with milk. It's regular tea with milk. I noticed that when I drink, because I drink a lot of coffee, that when I Moja koleżanka z Cambridge zawsze mówi, że w Polsce jest robiona herbatka pod cytrynkę. Ona tak mówi, że Piotr, jest tutaj robiona herbatka pod cytrynkę, a u nas w Anglii jest robiona pod mleko. może to z tego powodu, że my wolimy z cytryną, bardziej orzeźwiającą. It definitely could be true. I drink a lot of coffee, but when I drink a good cup of tea, it feels so good. And today is, of course, International Tea Day. Do you know the strangest tea that I've ever come across? Never. I don't have a clue. I love Earl Grey, but I also love Lady Grey. But do you add milk to Earl Grey? Never. That's the worst thing I was you can doing. Do. I was doing this. Get so out it's of like town. Italian sin. Oh my! Yeah? That's the worst thing. Probably, to do. Probably English grammar just died. That's just the worst thing to do. Never add milk to Earl Grey. Earl Grey should be drank neat. Other tea, called English tea, Darjeeling, whatever. Drink it with milk, but not Earl Grey. But I love Lady Grey. It's a bit more fruity than Earl Grey. But the strangest tea I've ever come across. It talks to your feminine nature, let's say. Maybe yours. The strangest tea that I've ever come across. I don't know if you've heard about this. You know, this kopi luwak. Mm-hmm. This coffee. Tak, że tam konsumpcja zwierząt, później, yes, prawda, cały układ pokarmowy, ziarenka, później są sprzedawane, zbierane i podobno inaczej smakują. That's right. Well, chociaż ostatnio piłem kawę, bardzo dobre, espresso podwójne, w której wyczułem posmak buraków. What? Czerwonych buraków. To było bardzo. Kawa była dosyć taka, bym powiedział, owocowa. Yes. Odrobina cierpkości także tam była. Natomiast to było coś niesamowitego, że można było różne smaki wyczuć. To nie jest włoska kawa, która jest tak już zrostowana, że czujemy, nie wiem, popiół w ustach. Maybe it wasn't fully roasted. I gorycz. Yeah. Natomiast to była, wydaje mi się, dobrej jakości kawa. Oh, nice one. So that's Kofi Luwak. W Warszawie naprawdę można wypić dobrą kawę. No, you could do. But there's also I nie zbankrutować. The equivalent of tea is not with cats, like kopi luwak, but with pandas. Panda dung tea, sold for $70,000 per kilo. This modern tea is cultivated in the mountainous regions of the Sichuan province in northern China. The product first came onto the market in 2012 and represents an entirely new concept behind the purpose and function of tea cultivation. The region is home to some of the last remaining panda bears in the world. One of the reasons panda bears have become so endangered can historically be attributed to the agricultural expansion. However, the philosophy of this tea company hopes to reverse the process. The plantations are entirely self-sustainable and create zero waste product. And just like that, Panda Dung Tea has tapped its way into the niche market of earth-conscious millionaires. Pandas are free to roam through the tea plantations and are encouraged to use them as toilets. This fertilization technique creates a strong, dark tea with fresh aromas. The tea is sold at high prices due to its quality, but also for its efforts to conserve the natural environment. So, panda dung tea. $70,000 a kilo. It's super expensive. Nie wiem, kto to wymyśla, naprawdę. Panda. The panda does. Pandy lubią się odurzać. Apparently so, yes. They love bamboo, isn't it? Bamboo shoots make them go a little bit crazy. Eukaliptus, tak? That's tam, not bamboo. That's, come on. That's the wrong animal. A to może pomyliły się zwierzęta. That's the wrong one. But if you thought panda dung tea was crazy, how about the worst? Would you drink it? Of course. Yes? Oh my gosh, yes. Yeah, for $70,000 a kilo, yeah, I'd drink anything that cost that much. I'd try anything. But that's not the most expensive tea in the world. The most expensive tea in the world can only be drank by a few people in the world. Number 1. Dahong Pao Tea. Sold for $1 million per kilo. And coming in at number one is the tea of all teas. It's estimated that unless you're extremely well-connected in China, the chances of tasting this tea is 1 in 494 billion. Legend has it that thousands of years ago, a Chinese emperor's mother was critically ill. Some peasants from the Wuyi Mountains offered him some tea that they said was blessed and could cure his mother's illness. The remedy worked, and the entire empire was astonished. Immediately, the emperor asked for the whereabouts of the bushes that produced this miraculous blend. The name Dahong Pao literally translates to red robe because on finding the six bushes, a soldier took off his red robe and cast it upon the shrubs, claiming it for the emperor. Today, the six bushes still exist and are a national treasure of China. Day and night, heavily armed guards keep watch over the plant that's worth 20 times its weight in pure gold. Six bushes left. I don't understand what was she talking about at all, really. Że są jakieś stare krzaki, sześć krzaków sześć starych, teraz krzaków są pilnowane, that's ale right. Kto je zasadził? Jakiś cesarz chiński? No, like many years ago, the emperor's wife was dying, and what happened was somebody in a village gave him some of this tea, and it cured his wife. Ona została uleczona. And because of that, this has become a holy tea. They preserved those her life. Bushes. Yes, still. There's only six bushes left, and it's $1 million a kilo. Jak się mówi bushes? Bushes. Krzaczory? Yes, krzaczory. Plants, let's say. Tea plants? Bushes? It is a tea plant, but it's a tea bush, I suppose. I've seen pictures of it. It's very, very bushy. So, tea or coffee, Piotr, after that? Still coffee. heart's gonna break. This is more than I can take. Give me some steam, give me some power, give me some energy. Question is, today is Eat More Fruits and Vegetables Day. Do fruits and vegetables give you more power, more steam? No właśnie, mamy bliźniaków, zrobiono eksperyment. Chodziło o to, żeby to były takie same osoby, które uprawiają sport, które są tak samo aktywne, czyli robili te same treningi, jedli tyle samo kalorii. Jeden z nich, oni się nazywają Hugo i Ross, jeden z nich jadł dietę wegetariańską, a drugi odżywiał się produktami także zwierzęcymi. Posłuchajmy. A big part of adventuring is, you know, preparing your body. For us, trying to keep our fitness interesting and trying to keep ourselves motivated, we tend to try and focus on these three-month segments of fitness. Because we're genetically identical, we can compare various different foods, training regimes, and find out what works for us. So we wanted to test plant v animal, what was the best, what was the worst, what were the benefits, what were the drawbacks, and uncover something new. We wanted to use the model of identical twins, who are genetic clones, in order to test the effects of diet and exercise on the way they respond to foods. I was on the vegan diet, and it really does take a hit on your body. I think the first couple of weeks, it was really craving of wanting meat and dairy and cheese, love cheese. I was now having to eat fruit and nuts and alternatives that didn't have any dairy in. So that meant I was eating a lot more wholesome food, which meant that my sugar levels were a lot more satiated during the day. I felt like I had more energy. Performance was up and down a little bit more for me on my meat diet. I'd have a few days where I was very energetic in the gym, and then I'd have huge lulls as well, whereas Hugo is far more sustained and satiated with energy levels. So we talked about steam, and the vegan diet, he said, was more leveled, but the meat diet was more up and down. And craving, czyli uczucie, jak to się mówi, craving, czyli głodu, pożądania głód. Jakichś tam produktów. Czyli jeden z nich, ten, który przeszedł na dietę roślinną, miał o wiele dłużej ten efekt odstawienia mięsa i pragnął tego, żeby zjeść sobie ser, który lubi, także produkty nabiałowe, ale także mięso. No i jak się ten eksperyment skończył, proszę państwa, i kto był ostatecznie bardziej fit? Ta opowieść oczywiście przed nami. No i okaże się, który z zawodników miał lepsze osiągnięcia. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no gone and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Talking about the test between a vegan diet and a meat-eating diet, and I've tried a vegan diet many, many times, a month, 2 months, and I have to say the cravings, the gwood, is okay after like 3 weeks, four weeks, but afterwards you need to eat more, so much more. Wracamy do eksperymentu, wracamy także do obserwacji naukowca, który nadzorował ten eksperyment i który jednocześnie mówi o tym, że bardzo ważne jest odżywienie bakterii, które występują w naszym organizmie. I think the interesting thing is how they differ in their responses to sugars and fats, despite being identical twins. Ross was actually above average for the way he processed fats and sugars, whereas Hugo was below average. We believe that there's a big non-genetic element to that that is driven a lot by our gut microbes. If you treat them right, they will produce thousands of different chemicals that will keep your body in the best shape. They will help your immune system to fight infections. They will go to your brain to make you not feel over-hungry or not stressed or depressed. And we find on average that most identical twins only share between 25 and 30% of their microbes with each other. And we think this is why many of their metabolism is different and they react to foods differently. And that's, in a way, an example why all of us react differently to foods. So the conclusion was that which diet was better for microbes, for bacteria? Nie rozstrzygamy tego. Aha. Takie same organizmy, inne odpowiedzi na jedzenie. Ale wniosek z tego jest taki, proszę Państwa, treat your microbes right. Okay. That is the conclusion. So what do we do? We will figure it out. Okay. Sing it. 1900 Balloons, Nena. What a beautiful song that was. So we talked about veganism, we talked about meatyism, and what are the conclusions? Nieważne, co jemy, ważne, znaczy, jeśli chodzi o mięso, czy warzywa, czy wegetarianizm, czy jedzenie także mięsa, ważne, żeby odpowiednio dobierać produkty. Chodzi o unikanie przetworzonego jedzenia, a jednocześnie jak największej ilości jedzenia takiego, które odżywia nasz mikrobiom. To jest bardzo ważne. Okay. Tak. That's a surprise. So the first thing is to give yourself, try and aim to have 30 different plants a week to give it that diversity. Second is to always try and pick plants that have these natural chemicals called polyphenols in them, which give them the bright colors or the bitter tastes. Things like brightly colored berries or nuts or seeds, things like coffee, things like dark chocolate. Thirdly, probiotic, having foods that contain live microbes themselves, like traditional yogurt, kefir, kombucha. And finally, it's cutting out ultra-processed food. On average, vegans are healthier than meat eaters, but within that, there's a huge range, and there's some very unhealthy vegans and vegan diets. And it does depend on the quality of the food. It's not about whether you have meat on your plate or not. And many vegans often find themselves eating ultra-processed food because of reformulating standard foods particularly dairy substitutes and meat substitutes, that are probably as unhealthy as eating processed meats. So it's about the quality of the food, not whether it's meat or vegan or vegetarian. It's about selection. Yes. A weganizm nie gwarantuje lepszego zdrowia. Mm-hmm. Jeżeli jemy produkty, które są wysoko przetworzone także w diecie wegańskiej, to niczego dobrego z tego nie będzie. Jeżeli jednak dbamy o to, żeby przyswajać produkty, które zawierają polifenole, mówił o tym naukowiec, orzechy, ale także odpowiednie berries, owoce, coffee, ale także probiotyczne mm-hmm. produkty, takie kefir, sfermentowane, takie jak kefir, jogurt, kombucha, to yeah. wówczas będziemy się czuć lepiej, będziemy zdrowsi, nasz układ krwionośny także będzie dostarczał efektywniej różne substancje do komórek naszego organizmu. We have a conclusion. Was born three, they stubborn me, and that's a magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, raising three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all and y'all can bet that the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. Three. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine, and three out of every darn time, the effect is, where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mace, Posse, me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who form style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance and feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fits and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune but don't do the hustle, shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? One, two, three. That's a magic number. Yo, what's up? One, two, three. I say, children, what does it all mean? One, two, three. I would like no more, no less. Three. That's a magic number. No more, no less. No more, no less. No, no, no, no, no, no more, no less. No more, no less. No more, no less. Everybody in the audience ever get hit by a car? No more, no less. A państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Three is the magic number. Of course. We talked about veganism, we talked about eating meat, because today is Eat More Fruit and Vegetables Day. And is fruit good for you? Yes, of course. Not always. Not always, because why? Because fruit contains loads and loads of sugar. Ale podobno to się zeruje. Well, you talked about the microbe, and we have to be careful how much sugar we deliver to the microbe, because too much sugar, of course, is bad for you. Typically, a regular-sized soft drink contains about 7 to 8 teaspoons of sugar. This apple contains 4 teaspoons of sugar. So, have 2 apples, and you've taken in as much sugar as you've had in this can. That sugar comes mainly in 2 forms. One is glucose, your body's preferred source of energy, which goes straight into your bloodstream. The other is fructose, which is taken to your liver, and if not needed, is turned into fat. These are chemically identical to the sugars you get in junk food. So if you're not careful, they can cause you the same problems. Sugar is sugar, and you're going to gain weight if you eat too much of it, wherever it comes from. So how can you get all the health benefits of fruit without overdosing on sugar? Well, the first thing is to choose your fruits carefully. Gram for gram, bananas, cherries, pomegranates, mangoes, grapes, and figs all contain more than watermelon, raspberries, kiwi fruit, and fresh cranberries. So you've got to be careful what fruit you eat. So fruit can be bad for you. And eat... when, for example, because when you had a workout, you can have your banana afterwards, yes? Yes, for example. Yes, because to uzupełnić kalorie. That's right. A jeżeli w ciągu dnia chcemy sobie coś przekąsić, to wybieramy taki owoc, który ma mniejszy poziom cukru. Blueberries, raspberries, cranberries. Coś czuję, że powinniśmy zaprosić dietetyka. Oh, I think we should. I think we have to. Next time maybe, Piotr. We have to ask a dietitian to come and talk to us. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly. We're too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Time is up. I was just getting into that song as well. I wanted to get into that song, Grace Kelly. That was very nice. Piotr, we have to go. Yes, we do. Arrivederci, my friends. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia, proszę Państwa. Piotr Firan. Rafał Zara.